4. วชีปุตตสูตรว่าด้วยภิกษุวชีบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นภิกษุวชีบุตรรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิกขาบท150ท่วนนี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อตามลำดับทุกเกินเดือนข้าพระองค์ไม่สามารถศึกษาในสิกขาบทนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุก็เธอจักสามารถศึกษาในสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาหรือภิกษุวชีบุตรนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สามารถศึกษาในสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงศึกษาในสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อใดเธอศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อนั้นเธอผู้ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอยู่ก็จักละราคะโทสะและโมหะได้เพราะละราคะโทสะและโมหะได้เธอจักไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลจักไม่ประพฤติสิ่งที่เลวทรามอีกครั้นต่อมาภิกษุนั้นศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อเธอผู้ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอยู่ก็ละราคะโทสะและโมหะได้เพราะละราคะโทสะและโมหะได้แล้วเธอจึงไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลไม่ประพฤติสิ่งที่เลวทรามอีกวชีปุตตสูตรที่4จบเสขสูตรว่าด้วยเสขบุคคลครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าเสขะเสขะบุคคลชื่อว่าเป็นเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าที่เรียกว่าเสขะเพราะยังต้องศึกษาศึกษาอะไรคือศึกษาอธิศีลสิกขาบ้างอธิจิตสิกขาบ้างอธิปัญญาสิกขาบ้างภิกษุที่เรียกว่าเสขะเพราะยังต้องศึกษาแลญาณในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงก่อนลำดับต่อจากนั้นอรหัตผลจึงเกิดต่อจากนั้นญาณในความสิ้นไปแห่งภวสังโยชน์ว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตผลเสขสูตรที่5จบ6ปฐมสิกขาสูตรว่าด้วยไตรสิกขาสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150ท่วนที่กุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษาอยู่มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อตามลำดับทุกกึ่งเดือนสิกขา3ประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท150นั้นทั้งหมดสิกขา3ประการอะไรบ้างคือ1อธิศีลสิกขา 2. อธิจิตสิกขา 3. อธิปัญญาสิกขาสิกขา3ประการนี้แลเป็นที่รวมของสิกขาบท150นั้นทั้งหมดภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้สมบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณ

สิกขาสามประการนี้สิกขาสามประการอะไรบ้างคือ 1. อธิศีลสิกขา 2. อธิจิตสิกขา 3. อธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามทั้งหลายละถึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายสิกขาสามประการนี้แหลภิกษุผู้มีความเพียรมีความเข้มแข็งมีปัญญาเพ่งพินิจมีสติคุ้มครองทวารครอบงำทุกทิศด้วยอัปปมาณสมาธิประพฤติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อก่อนฉันใดภายหลังก็ฉันนั้นภายหลังฉันใดเมื่อก่อนก็ฉันนั้นเบื้องต่ำฉันใดเบื้องบนก็ฉันนั้นเบื้องบนฉันใดเบื้องต่ำก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นภิกษุเช่นนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติและมีความประพฤติบริสุทธิ์ภิกษุเช่นนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติในโลกท่านผู้ประกอบด้วยวิมุตติอันเป็นที่สิ้นตัณหาย่อมมีจิตหลุดพ้นจากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิทเหมือนความดับแห่งประทีปฉะนั้นทุติยสิกขัตยสูตรที่10จบปังกทาสูตรว่าด้วยตำบลปังกทาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงตำบลของแคว้นโกศลชื่อปังกทาทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลปังกทาของชาวโกศลนั้นสมัยนั้นภิกษุชื่อกัสสปะโคตเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ตำบลปังกทาทราบมาว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทอยู่ภิกษุกัสสปะโคตได้มีความขัดใจไม่ยินดีว่าสมณะนี้ขัดเกลากิเลสยิ่งนักพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลปังกทาตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงราชคฤห์เสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานภิกษุกัสสปะโคตได้มีความรำคาญเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอที่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทได้มีความขัดใจไม่ยินดีว่าสมณะนี้ขัดเกลากิเลสยิ่งนักจะเป็นการดีถ้าเราจะพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วแสดงโทษโดยความเป็นโทษในสำนักพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นภิกษุกัสสปะโคตเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวร หลีกไปทางกรุงราชคฤห์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลปังกทาของชาวโกศลณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทอยู่ข้าพระองค์นั้นได้มีความขัดใจไม่ยินดีว่าสมณะนี้ขัดเกลากิเลสยิ่งนักครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลปังกทาตามพระอธิยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงราชคฤห์เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานข้าพระองค์นั้นได้มีความรำคาญเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอที่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทเรากลับมีความขัดใจไม่ยินดีว่าสมณะนี้ขัดเกลากิเลสยิ่งนักจะเป็นการดีถ้าเราจะพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วแสดงโทษโดยความเป็นโทษในสำนักพระผู้มีพระภาคโทษได้ถึงตัวข้าพระองค์ผู้โง่เขลางมงายไม่ฉลาดเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทอยู่ข้าพระองค์ได้มีความขัดใจไม่ยินดีว่าสมณะนี้ขัดเกลากิเลสยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับทราบโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาละกัสสปะโทษได้ถึงตัวเธอผู้โง่เขลางมงายไม่ฉลาดเมื่อเราให้เหล่าภิกษุเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทก็เพราะเธอมีความขัดใจไม่ยินดีว่าสมณะนี้ขัดเกลากิเลสยิ่งนักได้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมฉะนั้นเราจึงรับทราบโทษนั้นของเธอก็การที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยถ้าภิกษุผู้เป็นเถระไม่ใคร่ต่อการศึกษาไม่สรรเสริญการเอาใจใส่การศึกษาเธอย่อมไม่ชักชวนภิกษุอื่นที่ไม่ใคร่ต่อการศึกษาให้ใคร่ต่อการศึกษาและไม่สรรเสริญคุณที่มีจริงเป็นจริงของภิกษุอื่นที่ใคร่ต่อการศึกษาตามโอกาสอันสมควรเราไม่สรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นเถระเช่นนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกภิกษุอื่นพึงคบหาเธอโดยเห็นว่าพระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสริญคุณของท่านภิกษุพวกที่คบหาเธอพึงพากันตามอย่างเธอข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่ภิกษุพวกที่พากันตามอย่างเธอตลอดกาลนานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่สรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นเถระเช่นนี้ถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะละถึงแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะไม่ใคร่ต่อการศึกษาไม่สรรเสริญการเอาใจใส่การศึกษาเธอย่อมไม่ชักชวนภิกษุอื่นที่ไม่ใคร่ต่อการศึกษาให้ใคร่ต่อการศึกษาและไม่สรรเสริญคุณที่มีจริงเป็นจริงของภิกษุอื่นที่ใคร่ต่อการศึกษาตามโอกาสอันสมควรเราไม่สรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นนวกะเช่นนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุอื่นพึงคบหาเธอโดยเห็นว่า พระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสริญคุณของท่านภิกษุพวกที่คบหาเธอพึงพากันตามอย่างเธอข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่ภิกษุพวกที่พากันตามอย่างเธอตลอดกาลนานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่สรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นนวกะเช่นนี้ถ้าภิกษุผู้เป็นเถระใคร่ต่อการศึกษาสรรเสริญการเอาใจใส่การศึกษาเธอย่อมชักชวนภิกษุอื่นที่ไม่ใคร่ต่อการศึกษาให้ใคร่ต่อการศึกษาและสรรเสริญคุณที่มีจริงเป็นจริงของภิกษุอื่นที่ใคร่ต่อการศึกษาตามโอกาสอันสมควรเราสรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นเถระเช่นนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกภิกษุอื่นพึงคบหาเธอโดยเห็นว่าพระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสริญคุณของท่านภิกษุพวกที่คบหาเธอจึงพากันตามอย่างเธอข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ภิกษุพวกที่พากันตามอย่างเธอตลอดกาลนานเพราะเหตุนั้นเราจึงสรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นเถระเช่นนี้ถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะละถึงแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะใคร่ต่อการศึกษาสรรเสริญการเอาใจใส่การศึกษาเธอย่อมชักชวนภิกษุอื่นที่มีใคร่ต่อการศึกษาให้ใคร่ต่อการศึกษาและสรรเสริญคุณที่มีจริงเป็นจริงของภิกษุอื่นที่ใคร่ต่อการศึกษาตามโอกาสอันสมควรเราสรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นนวกะเช่นนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุอื่นพึงคบหาเธอโดยเห็นว่าพระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสริญคุณของท่านภิกษุพวกที่คบหาเธอพึงพากันตามอย่างเธอข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ภิกษุพวกที่พากันตามอย่างเธอตลอดกาลนานเพราะเหตุนั้นเราจึงสรรเสริญคุณของภิกษุผู้เป็นนวกะเช่นนี้ปังกทาสูตรที่11จบสมณะวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1สมณะสูตร2. คัตรภะสูตร 3. เขตสูตร 4. วัชีปุตตสูตร 5. เสกขสูตร 6. ปฐมสิกขาสูตร 7. ทุติยสิกขาสูตร 8. ตติยสิกขาสูตร 9. ปฐมสิกขะขัตตยสูตร 10. ทุติยสิกขะขัตตยสูตร 11. ปังกทาสูตรโลนภละวรรคหมวดว่าด้วยก้อนเกลือ1อัจจายิกสูตรว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนาและของภิกษุภิกษุทั้งหลายกิจที่ข้าบดีชาวนาต้องรีบทำ3ประการนี้กิจที่ข้าบดีชาวนาต้องรีบทำ3ประการอะไรบ้างคือข้าบดีชาวนาในโลกนี้1ต้องเร่งรีบไถคราดนาให้เรียบร้อย 2. ต้องเร่งรีบเพาะพืชลงไปตามการที่ควร 3. ต้องเร่งรีบไขน้ำเข้าบ้างระบายน้ำออกบ้างกิจที่ข้าบดีชาวนาต้องรีบทำ3ประการนี้แลข้าบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าวันนี้แลข้าวเปลือกของเราจงเกิดพรุ่งนี้จงออกรวงมรณีจงหุงได้แท้ที่จริงข้าวเปลือกของข้าบดีชาวนานั้นมีระยะเวลาของฤดูที่จะเกิดขึ้นออกรวงและหุงได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายกิจของภิกษุต้องรีบทำ3ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลกิจที่ภิกษุต้องรีบทำ3ประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่ง 2. การสมาทานอธิจิตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่ง 3. การสมาทานอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งกิจที่ภิกษุต้องรีบทำ3ประการนี้แลภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่า วันนี้แลพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายแท้ที่จริงจิตของภิกษุนั้นผู้ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขามีระยะเวลาที่จะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิจิตสิกขาเราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลอัจจายกสูตรที่หนึ่งจบสองปวิเวกสูตรว่าด้วยความสงัดจากกิเลสภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะดิรถีปริภาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลสไว้สามประการนี้ความสงัดจากกิเลสสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยจีวรสองความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยบิณฑบาต3. ความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยเสนาสนะบรรดาความสงัดจากกิเลสทั้ง3ประการนั้นในความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยจีวรพวกอัญญะดิรถีปริภาชกบัญญัติไว้คือนุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าแกมกันบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศพบ้างนุ่งห่มผ้าบางสกุลบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังเสือบ้างนุ่งห่มหนังเสือที่มีเล็บติดอยู่บ้างนุ่งห่มผ้าคากรองบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองบ้างนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์บ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยปีกนกเขาบ้างภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะดิรถีปริภาชกบัญญัติเรื่องนี้แลในความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยจีวรบรรดาความสงัดจากกิเลสทั้งสามนั้นความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยบิณฑบาตที่พวกอัญญะเดรถีปริภาชกบัญญัติไว้คือกินผักดองเป็นอาหารบ้างกินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินกากข้าวเป็นอาหารบ้างกินยางเป็นอาหารบ้างกินรำบ้างกินข้าวตังบ้างกินกำยานบ้างกินหญ้าบ้างกินโคไม้บ้างกินรากและผลไม้ในป่าบ้างกินผลไม้ที่หล่นเลี้ยงชีพอยู่ภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะดิรถีปริภาชกบัญญัติเรื่องนี้แลไว้ในความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยบิณฑบาตบรรดาความสงัดจากกิเลสทั้งสามนั้นในความสงัดจากกิเลสเพราะอาศัยเสนาสนะพวกอัญญะดิรถีปริภาชกบัญญัติไว้คือป่าโคนไม้ป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางโรงลานพวกอัญญะดิรถีปริภาชกบัญญัติเรื่องนี้แลไว้ในความสงัดจากกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเสนาสนะภิกษุทั้งหลายอัญญะดิรถีปริภาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลสไว้สามประการนี้แลส่วนความสงัดจากกิเลสสามประการของภิกษุในธรรมวินัยนี้ความสงัดจากกิเลส3ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. มีศีลและความเป็นคนทุศีลและปราศจากโทษเครื่องทุศีลนั้น 2. เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิและปราศจากมิจฉาทิฏฐินั้น 3. เป็นขีณาสพและอาสวะทั้งหลายและปราศจากอาสวะเหล่านั้นเพราะภิกษุเป็นผู้มีศีลและความเป็นคนทุศีลและปราศจากความเป็นคนทุศีลนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิและปราศจากมิจฉาทิฏฐินั้นและเป็นขีณาสพและอาสวะทั้งหลายและปราศจากอาสวะเหล่านั้นฉะนั้นภิกษุนี้จึงเรียกว่าผู้เลิศด้วยศีลถึงธรรมที่เป็นสาระบริสุทธิ์ดำรงอยู่ในธรรมที่เป็นสาระเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีของข้าพเจ้าชาวนาสมบูรณ์แล้ว ข้าบดีชาวนาพึงใช้คนให้รีบเก็บเกี่ยวข้าวสาลีนั้นให้รีบรวบรวมไว้ให้รีบขนเอาไปเข้าลานให้รีบทำเป็นล้อมไว้ให้รีบนวดให้รีบเอาฟางออกให้รีบเอาข้าวรีบออกให้รีบฝัดข้าวให้รีบขนไปให้รีบซ้อมให้รีบเอาแกลบออกภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าวเปลือกเหล่านั้นของข้าบดีชาวนานั้นพึงถึงความเป็นส่วนอันเลิศเป็นข้าวสารสะอาดคงอยู่ในความเป็นข้าวสารฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะเป็นผู้มีศีลและความเป็นคนทุศีลและปราศจากความเป็นคนทุศีลนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิและปราศจากมิจฉาทิฏฐินั้นและเป็นขีณาสพและอาสวะทั้งหลายและปราศจากอาสวะเหล่านั้นฉะนั้นภิกษุนี้จึงเรียกว่าผู้เลิศด้วยศีลถึงธรรมที่เป็นสาระบริสุทธิ์ดำรงอยู่ในธรรมที่เป็นสาระปวิเวกสูตรที่สองจบ